mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Mota kosala ya mabe bandekoe, sebo ni akana ye. Mota kosala ya mabe bandekoe, sebo sana kana ye. Wapi confiance na batoe ya mokinye, yao. Mokinye, mokinye, mokinye mawate. Sambala na mokinye, omona me makambo. Sambala na mokinye, omona me makambo. Tango ya zari na nzalae, woko senga bako pesa te. Soki okufi bandekoe. Kodidiasyon kama ba sombera ya sanduku e Mabwaka e na kimbanse kama mwani nenge mokilie zarakao Mokili de mesha Mokilie, mokilie, mokilie mawate Tambola na mokilie, omona ne makambo Tambola na mokilie, omona ne makambo Zambia sali bato e Poba vifreka, asali lisusuri wa bandeko e Poto kufreka, bambani nenge basimi tiere Toni bandeko, Zambia mawate Mokilie, mokilie Mokinye mawate, tambola na mokinye, omona ne makambo. Tambola na mokinye, omona ne makambo. Mota kosala ya mabe bandekoe, sebo sana kana ye. Mota kosala ya mabe bandekoe, sebo tambola kana ye. Wapi kompiase na batoe, ya mokili mawate. Mokinye, mokinye, mokinye mawate, tambola na mokinye, omona ne makambo. Tambola na mokinye, omona ne makambo. Mokilio, yeah, tambola na mokilio. makambo tambola na mokile mokile mawate mokile mokile mokile mawate tambola na mokile omona na makambo tambola na mokile omona na makambo mota kosala ya mbe bandeko e semboni ya kana ye mota kosala ya mbe bandeko e sembo mela kana ye wapi confiance na bato ya mokile yo mokile mokile mokile mawate tambola na mokile omona na makambo tambola na mokile omona na makambo tango ezali na nzala mokosenga bakopesa te eloba bandeko e bakoteti asio kama basomela yo sanduku e bakwampena kimbanseke bomoni ndenge mokili ezalaka o mokili o mesha mokile mokile mokile mawate tambola na mokile omona na makambo tambola na mokile omona na makambo